در آینه بندان فریل خانه چشمم بنشین که به مهمانی دیدار خدایی آواز بلندی تو کس نشنود باز بیرونی از این پرده تنگ شنوایی چون سایه مرا تنگ در آغوش گرفته خوش باد مرا خوش باد مرا صحبت این یار سرایی Oh!